Płytę znają Państwo już doskonale z naszych trójkowych spotkań. Zapowiadałem także przy okazji prezentacji tych nagrań, że mam nadzieję na spotkanie. No i udało się. Krzysztof Lęczowski jest gościem Trójki. Witam Cię, Krzysztofie, bardzo serdecznie w Trójce. Dobry wieczór. Mamy ze sobą, właściwie mamy dwie płyty, bo ty masz swoją, ja mam swoją. Twoja płyta Rzeczy Osobiste, album, o którym pamiętam, kiedy spotykaliśmy się gdzieś tam na koncertach, a to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a to gdzieś w kraju, na koncertach Atomów, albo kiedy grałeś na przykład z Niką Lubowicz jako gitarzysta, mówiłeś, że płyta się przygotowuje. No i jest. Tak, no to wybrałeś jest... taki termin letni na premierę płyty. Z przekonania, że to ma tak być? Znaczy to był taki przypadek, akurat jeżeli chodzi o tą premierę, że ta płyta wyszła w lecie. Moja główna zajętość i moje właśnie główne działania koncertowe to jest Atom String Quartet, który w dalszym ciągu pozostaje moim priorytetem. I siłą rzeczy nie gram zbyt wielu koncertów, ponieważ nie kładę jakiegoś ogromnego nacisku na, że tak powiem, karierę górnolotnie solową. Dlatego kiedy dostałem propozycję zagrania koncertu w Krośnie na festiwalu Young Arts, to stwierdziłem, że to będzie bardzo... To było na początku lipca, tak? Tak, że to będzie fajny pretekst, po pierwsze, żeby trochę poćwiczyć na wiążę i ten solowy repertuar właśnie, a że miałem nagrany materiał, no to uznałem, że to będzie dobry moment, żeby zrobić premierę płyty w sensie koncertowym, żeby zagrać ten materiał przed ludźmi, żeby udzielić kilku wywiadów. Stąd ten mój wybór i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką niszową muzykę, to jest na obecną chwilę mam wrażenie, jestem dosyć zadowolony z tego wyboru, bo wiele się nie dzieje teraz i dosyć ku mojemu zaskoczeniu mam dużo przestrzeni w takich nawet, no teraz jestem w Trójce, to jest ogromne medium, natomiast w takich, nie wiem, czy u różnych blogerów, ludzi, którzy piszą recenzje, jest dosyć luźno i to jest dosyć fajna sytuacja dla mnie. Tak, bo te letnie miesiące, lipiec, sierpień, no kiedyś było tak, że właściwie wtedy się w ogóle nie ukazywało nowe płyty, teraz to się wszystko zmienia, no wiadomo, rynek muzyczny przenosi się do internetu w dużej części i te płyty nowe ukazują się nawet latem, w czasie wakacyjnym, ale tak jak mówisz, to jest właśnie przestrzeń, kiedy można mieć więcej dla siebie tego czasu antenowego. Tak jest, ja właśnie w tym momencie... Łamów zupełnie, internetowych. Tak, no. Zupełnie szczerze muszę powiedzieć, że odczuwam to, że jestem w tym momencie beneficjentem tego, chociażby nawet z takiej perspektywy, że nie wiem, współpraca z wydawcą, współpraca z takim kolegą, który mi organizuje różne spotkania z mediami. Nawet mam wrażenie, że ta uwaga jest w tym momencie skupiona głównie na mnie i na mojej płycie, a niekoniecznie na 15 różnych innych wydarzeniach, którymi wszyscy w tym momencie muszą się zająć. Ja również też jestem zajętym muzykiem i na jesieni też zawsze trzeba zaginać czasoprzestrzeń, żeby ze wszystkim się wyrobić. Także pewnie też nie znalazłbym czasu, żeby na jesieni zajmować się swoją własną solową twórczością. Posłuchajmy, jak ta płyta się zaczyna, dobrze? Od ważnego utworu się zaczyna. Właściwie każdy tu jest ważny z innych powodów, jakby tak przejrzeć te 11 kompozycji, ale zacznijmy od pierwszego, Moja Ewelinka. Krzysztof Lęczowski, także jako autor tej kompozycji, płyta nosi tytuł Rzeczy Osobiste. Thank you. Krzysztof Tęczowski jest gościem audycji Mało Obiektywnie. Dziś nie z nową płytą Atom String Quartet, ale z drugim solowym albumem zatytułowanym Rzeczy Osobiste. Moja Ewelinka to jest twoja kompozycja, jedna z dwóch, trzech tutaj na płycie. Osobista najbardziej z tych rzeczy osobistych? Wszystkie są bardzo osobiste. Oczywiście Moja Ewelinka to jest do tego stopnia osobisty utwór i osobista sytuacja, że ten napis mam wygrawerowany pośrodku mojej obrączki, którą mam w tym momencie na palcu, więc jest to bardzo oczywiście osobisty utwór. Natomiast już w kilku rozmowach do tej pory, właśnie w momencie, kiedy opowiadałem o doborze tego repertuaru, to używałem takiego sformułowania miszmasz, ponieważ faktycznie sam jestem, jest mi trudno po prostu znaleźć jakiś klucz, ponieważ faktycznie te utwory spina tylko i wyłącznie to, że są w jakiś sposób dla mnie osobiście ważne. I wydaje mi się, że używając takiego języka radiowego, moglibyśmy użyć, że to jest po prostu taka składanka. Składanka rzeczy osobistych, bardzo ważnych dla mnie. W zasadzie o każdym z tych utworów jestem w stanie powiedzieć parę słów i przytoczyć kilka historii, która jest z każdym z nich związana, która jest w jakiś sposób dla mnie ważna. Tak, bo jest zaraz dalej po twojej kompozycji otwierającej płytę Miles Davis. Tak. Potem jest, co mnie ucieszyło bardzo, kompozycja Grzegorza Jabłońskiego. Tak, no ja ją znam z płyty zespołu Poluzjanci. Tak. Jako piosenkę do tekstu Janusza Onufrowicza śpiewaną przez Kubę Badacha. Tak, no to jest ciekawa też sprawa ze względów muzycznych. Ja początkowo, kiedy starałem się o zgodę od kolegów właśnie, żeby nagrać, umieścić to na płycie, to początkowo oczywiście odezwałem się do Kuby. Kuba mnie odesłał do Grzesia Jabłońskiego, z którym no miałem szczęście już wielokrotnie współpracować, ponieważ on często też jest dyrektorem muzycznym różnego rodzaju przedsięwzięć i siłą rzeczy też często się spotykamy w różnych sytuacjach i muszę powiedzieć, że muzycznie, bo to jest tak, że bardzo często mam wrażenie w twórczości Poluzjantów czy Polucjantów, no ten tekst jest tak przejmujący, że jakby ta muzyka jest bardzo często po prostu w służbie temu tekstowi, tej warstwie lirycznej, która jest taką męskim punktem widzenia na pewne sprawy i bardzo głęboko dotyka nas wszystkich, szczególnie mam wrażenie mężczyzn, mimo tego, że oni mają wiele fanek, no to ja pamiętam, że w okresie szczególnie dojrzewania, no to odbijałem się w ich tekstach po prostu jak w lustrze. Janusz tak potrafi pisać, Onufrowicz, prawda? Tak, to jest naprawdę w punkt trafione. Natomiast tutaj też warstwa muzyczna tego utworu jest, szczerze mówiąc, taka, że szukałem w ich twórczości utworu, który po prostu da się zagrać na wiolonczeli solo. W takim sensie, że no też nie wszystkie rzeczy są często napisane w taki sposób, nie da się tego przełożyć, prawda? Że można to łatwo przełożyć. Natomiast wiolonczele jest takim... I to też szczerze powiem, że to nie jest tak, ta melodia nie jest też tak w 100% 1:1 ze względu na jakieś takie techniczne uwarunkowania instrumentu. Natomiast no, ułożyło się to w taki sposób, że no, udało się jakby zagrać utwór Poluzjantów, umieścić go na tej płycie i mam wrażenie, że brzmi on zupełnie niewiolonczelowo. Brzmi trochę jak harfa, trochę jak może gitara akustyczna, troszeczkę jak wiączę. Ja tam oczywiście gram techniką pizzicato. No jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony jakby z tego, że ten utwór tak zabrzmiał na tej płycie. Thank you. Zamykam oczy. Kompozycja Grzegorza Jabłońskiego, do tej pory znana jako piosenka zespołu Poluzjanci, teraz na płycie Krzysztofa Lęczowskiego, który jest gościem trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. No a potem to już jest komeda, czyli właściwie można się było spodziewać, że Sleep Safe and Warm pojawi się na tej płycie dla ciebie ważnej. Pamiętam też chyba w ubiegłym roku twoja aranżacja tego utworu pojawiła się na płycie z gościnnym udziałem Leszka Możdżera. Ale tak? to jest właśnie bardzo ciekawa sytuacja, bo ten utwór... No to wiadomo, że komendę grają wszyscy polscy jazzmeni, nie tylko. No tak, to jest taka biblia, prawda, jazzowa. Tak, ale właśnie to też jest tak, że to jest też bardzo ważna pozycja, jeżeli chodzi o Atom String Quartet, jeżeli chodzi o różne inne składy, w których biorę udział, ale właśnie powiedziałeś o zespole Chalonet. I to też jest taka sytuacja, że ja pisałem ten aranż, znaczy nawet nie na płytę Chalonetu, ponieważ my to graliśmy już kilka lat wcześniej, przy okazji na przykład koncertów inauguracyjnych konkursu imienia Lutosławskiego, wiolonczelowego. I też kilkukrotnie zagraliśmy to z Leszkiem Możdżerem. No, możecie sobie wyobrazić, w tym momencie Leszek jest moim serdecznym kolegą, często się spotykamy na scenie, natomiast w momencie, kiedy jest się na początku studiów i kiedy w ogóle ma się możliwość zagrać z nim, to jest ogromne przeżycie, natomiast w momencie, kiedy jeszcze dochodzi do sytuacji takiej, że on wykonuje aranż, który ja w tym momencie przygotowałem, no to dla mnie to też było ogromne przeżycie. I pamiętam, że właśnie Sleep Safe and Warm zawsze było chętnie grane, bo wykonałem wiele aranży dla zespołu Chalonet, natomiast to zawsze było najchętniej grane, szczególnie na bis właśnie. I no, jest to niewątpliwie ważny dla mnie utwór, nie tylko ze względu na ten aspekt czelonetowy, ale też no, lubię tą kompozycję i też jeszcze może dwa słowa powiem odnośnie koncepcji płyty, ponieważ zawsze przy okazji tego utworu przytaczam taką historię odnośnie ogólnie filmu Rosemary's Baby, ponieważ usłyszałem kiedyś taki tekst, że pewien krytyk filmowy ocenił, dlaczego ten film stał się klasykiem, ponieważ wtedy był taki czas, że do kina wchodziło bardzo dużo efektów specjalnych i Roman Polański postanowił jakby nie używać tych efektów specjalnych, postawił na bardzo rzetelne aktorstwo, rzetelny cały ten, można powiedzieć, sos filmowy, warsztat filmowy, pozwolił sobie na to, żeby ten film stał się klasykiem. Nie dawał właśnie tych wchodzących wtedy efektów specjalnych i ja bardzo tutaj widzę dużą analogię odnośnie tych wszystkich solowych aktów, które są tworzone przez wielu kolegów z użyciem elektronicznych wspomagaczy i staram się o tym pamiętać, że no, jest to dla mnie pewnego rodzaju drogowskaz, że żeby... To prostota, tak? Nie, no żeby... Postawić na ten, na tę taką, tak jak mówiłeś, na ten sos, na tę esencję, tak? Nie, przekazu. Staram się zawsze, jakby znając tą historię, staram się sobie wyobrażać, w jaki sposób ludzie będą odbierali dane nagranie za 20 lat. Czy na przykład używanie loop station, używanie różnego rodzaju efektów nie będzie drażniło wtedy słuchacza? Być może nie. Tego nie wiemy. Z drugiej strony trzeba jakby odnajdywać się w trendach, w modzie. Natomiast no, ja zawsze staram się... Znaczy wychodzę z założenia, że jednak muzyk, instrument... Zresztą ta płyta jest nagrana też w taki sposób, że wybrana jest najlepsza wersja z maksymalnie trzech. W całości nie ma żadnego cięcia, strojenia, nie ma żadnych ingerencji, nie ma żadnych looperów. Bardzo długo się przygotowywałem do tego nagrania i mam wrażenie, że to po prostu słychać. Tak, to słychać. Krzysztof Lęczowski, gość audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy o płycie Rzeczy Osobiste. płycie nagranej w właściwie jeden dzień, tak? Taka jednodniowa sesja. Ta została nagrana kwiecień w 4 godziny łącznie. Jakby całość została... No tak, mówisz trzy podejścia, wybierasz to jedno najważniejsze. Tak, no i godzina na picie kawy, więc to tak mniej więcej wyglądało, że nagrywał mnie Artur Głębocki, z którym podczas sesji też bardzo dużo rozmawialiśmy i on też, muszę powiedzieć, bardzo umiejętnie spuszczał ze mnie owo napięcie, które we mnie narosło przez te kilka lat. Wchodząc do studia miałem takie wyobrażenie, że będę walczył po prostu sam ze sobą. No, a jak zacząłem z nim rozmawiać i naprawdę o różnych rzeczach, o tym, że on ma córkę, ja mam córkę, o tym, że wiara i tak dalej, no to nagle się okazało, że w każdym kolejnym podejściu jakby do nagrania miałem po prostu wolną głowę i to też jest na przykład bardzo ciekawe, że udało mi się zarejestrować tą płytę dosyć szybko. Bo to jest twoja właściwie tak naprawdę pierwsza solowa płyta, bo Internal Melody przecież nagrywałeś w zespole z Grzechem Piotrowskim, tak? Pamiętam? I jeszcze... Tak, tam był jeszcze Jan Smoczyński na organach Hammonda i Tomasz Waldowski, perkusista zespołu Lemon. I to był też dla mnie bardzo ważna płyta, no debiut. Chciałem wtedy, właśnie wyobraziłem sobie to ciemne brzmienie zespołu i wyłączyłem jako element zespołu jazzowego. Natomiast tutaj... Jesteś zdany sam na siebie właściwie. No tutaj to też jest walka z własnymi demonami. Recital solowy dla każdego muzyka, który nie jest pianistą, nie jest akordeonistą, nie jest gitarzystą, nie gra na instrumencie harmonicznym, jest ogromnym wyzwaniem i trzeba znaleźć klucz do tego, żeby każdy utwór był inny. Ja zmuszałem się do tego, żeby nagrywać się na dyktafon całe te godzinne sety i orientowałem się, że dźwięk wiolonczeli jest bardzo kojący, bardzo nużący i niejednokrotnie po 5 minutach zasypiałem, słuchając sam siebie. Więc bardzo też zorientowałem się, że ważne jest zróżnicowanie artykulacji. Że repertuaru pewne... też, prawda? Repertuaru, też artykulacji, ale też chodzi mi o taką rzecz, że niejednokrotnie my, muzycy jazzowi, jesteśmy skupieni na tym, że ktoś na pewno wyłowi to, że zagrałem kwintę alterowaną tam w pewnym akordzie, który prowadzi do innego akordu, szesnastkami czy tam triolami. Natomiast tak naprawdę sam potem, jak tego słucham, jakby nie do końca jestem w stanie to wyłowić jako słuchacz, a jakieś takie efekty jak, nie wiem, tremolo, jakieś takie rzeczy, ale do tego się dochodzi tylko i wyłącznie, kiedy się nagrywa i się słucha, więc to też są takie, cały miałem taki proces myślowy i mam wrażenie, że ta płyta, że dobrze się jej słucha po prostu od początku do końca. Tak. Co państwu polecamy? Prawda? No, bo oczywiście. Nie będzie koncertów, nie znajdziemy cię gdzieś na plakacie, że masz kilka koncertów solowych. Da się to zrobić? Znaczy, mamy bardzo intensywny teraz czas z Atomami. Z Atomami na jesieni. I to też mogę powiedzieć, że faktycznie cała ta nasza praca już 8-letnia zaczyna jakby przybierać takiego kształtu, że faktycznie zaprowadziło nas to wszystko do takiego momentu, że będziemy mieli tej jesieni koncert z Kusami Gór w takim dosyć dużym projekcie w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Będziemy grali premierę płyty z Władysławem Adzikiem Sendeckim w Elbphilharmonii w Hamburgu. Dużo takich naprawdę wielkich wydarzeń. Trasa koncertowa po Chinach i Korei. Także faktycznie no ja bardzo chętnie odpowiem na każde zaproszenie odnośnie recitalu solowego, tylko to po prostu muszą mi pozwolić na to daty, a też wiadomo, że jest tam gdzieś jeszcze rodzina i tak dalej, i tak dalej. Tak zwane normalne życie, tak. Na które też trzeba mieć czas. Krzysztof Lęczowski, płyta Rzeczy Osobiste. Bardzo ci, Krzysztofie, za tę płytę dziękuję, bo ona mi towarzyszy od właściwie momentu, jak tylko otworzyłem kopertę. Wrzuciłem ją do odtwarzacza i przenoszę ją właściwie na każde spotkanie ze słuchaczami Trójki. Bardzo nocne, bo to jest muzyka, która nocą pięknie nam dopełnia ten czas, kiedy mamy... Wokół jest ciszej, wszystko jakoś wolniej płynie i to pięknie się wpisuje w te minuty. Bardzo dziękuję za te słowa. Krzysztof Lęczowski, dziękuję ci za spotkanie, za rozmowę, za tę płytę, na której znajdą państwo i kompozycję Krzysztofa, i Milesa Davisa, i komedę, i także Bacha, właśnie miałem powiedzieć, i Bacha, preludium. Zbigniewa Zajferta też. Preludium z pierwszej suity G-dur i On the Farm Zbigniewa Zajferta. Te dwa utwory teraz na zakończenie naszego spotkania w Trójce. Thank you. Thank you. Krzysztof Lęczowski. Tak się kończy jego nowa solowa płyta. Tak naprawdę, właściwie rzeczy ujmując, pierwsza jego solowa płyta. Rzeczy osobiste, taki nosi tytuł ten album. 11 utworów na nim kończy się właśnie kompozycją Zbigniewa Seiferta On the Farm. No a wcześniej też Bach, Victor Young, Krzysztof Komeda, Miles Davis, kompozycje samego Krzysztofa również. Jeszcze raz Państwu tę płytę bardzo serdecznie i oczywiście mało obiektywnie polecam. Rzeczy osobiste. Solo na wiolonczeli. Krzysztof Lęczowski. I tak sobie pomyślałem, że właśnie w tym momencie dobrze nam zabrzmi płyta kolegi z zespołu. Dawid Lubowicz, kolega Krzysztofa Lęczowskiego z Atom String Quartet. Kilka miesięcy temu ukazała się także jego pierwsza płyta, sygnowana jego nazwiskiem. Płyta nagrana w zespole o składzie, no wymarzonym składzie, bo obok Dawida mamy Krzysztofa Herdzina na fortepianie, akordeonie i flecie, Roberta Kubiszyna na kontrabasie, gitarze basowej, gitarze tenorowej i na perkusji gra Łukasz Żyta. Ta płyta Dawida Lubowicza nosi tytuł Inside.

Dawid Lubowicz, Krzysztof Herdzin, Robert Kubiszyn i Łukasz Żyta z płyty Inside. To kompozycje Dawida Lubowicza First Waltz, Medium i Obercology. Jak Państwo słyszą, właśnie wracamy do gitarzysty, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, Pat Metheny, jego zespół z płyty Off-Ramp. Potem jeszcze fragment albumu Blue Asphalt. No i już do końca zostajemy z ulubionymi gitarzystami, a także ich zespołami, bowiem w mało obiektywnej godzinie koncertowej także jubileuszowe spotkanie z Markiem Knopflerem.